Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տահավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։ Այսօր հարյավի մերը լոցես այն անմա։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։ Քրիստոսի հարության ավետիսն այսօր կտրվի երեկոյան ճրագալույցի պատարագի ավարտին։ Վաղնառավոտյան առաքելական եկեղեցիներում կմատուցվի զատկի կամ հարության բուն պատարագը։ Բարեկամներ, իսկ դարձի օրվա եթերաժամին ըստ Սուրբ գրքի կմեկնաբանվի հարության խորհուրդը։ Ես եմ հարություն և կյանք, ով հավատում է ինձ, թե պետ և մեռնի, կապրի։ Ինչու եք ողջին մեռելների մեջ փնտրում, նա մեռած չէ, այլ հարություն առավ, Սուրբ գիրք։ Զատիկ, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնը 5 տահավարներից է եւ կոչվում է Զատիկ։ Զատկին հունարեն Փասկա են ասում, որը նշանակում է գախտ։ Վարդապետներն այս բառի փտարը փոխարինել են բյով, կն, քյով եւ Փասկա վերանվանել։ Զատիկ նշանակում է անցում չարչարանքներից, նկատի ունի Իսրայելի որդիների չարչարանքները Փարավոնից, հորթին երկրպագելուց, փորձության ջրից, օձի խայթոցներից, գորխի ապստամբությունից եւ զանազան պատերազմներից։ Չարչարանքեր նաեւ մանանայի պակասելը, քանզի այնուհետեւ նրանք պետք է իրենց ճակատի քրտինքով հացը վաստակեին։ Այդ պատճառով էլ հրեաները զատկի տոնակատարության ժամանակ 7 օր դառնահամբույսեր եւ բաղարջ չարչարանած հաց են ուտում, որպես հիշատակ իրենց կրած չարչարանքների։ Զատիկ նաև անցարան է նշանակում, որպես հիշատակ հրեաների Եգիպտոսից դուրս գալու եւ կարմիր ծովով անցնելու։ Սա խորհրդանշում է անցումը չարից դեպի բարին, պակասությունից դեպի լիություն, անպիտանիությունից եւ չար գործերից դեպի պիտանիություն ու առաքինի վարք։ Զատիկ նշանակում է նաև զատվել, հեռանալ, զազիր, անմաքուր և դժնդակ խորհուրդներից ու դառնալ բարու գործակից։ Հարություն, հարության խորհուրդը մեծ է ու հրաշալի, քանզի գլուխն է բոլոր տնօրինական խորհուրդների։ Անժամանակ որդին փարքերի լույսը եւ հոր էության նկարագիրը, անճարելի ու անհասանելի բանն Աստված, ով իրան սկիզբ էությամբ ի սկզբան է հոր մոտ էր եւ համագոյ է Սուրբ Հոգուն, կամեցավ գտնել կորսվածներին, ժողովել ծրվածներին, դարձի բերել մոլորյալներին, կանգնեցնել գլորվածներին եւ օտարացածներին վերընծայել փարքերի հորը։ Այդ պատճառով քաչ հովիվ նիր մոլորված ոչխարների համար սեփական անձը տվեց եւ այսօր Քրիստոս հարություն առնելով մեռելներից իր հետ հարություն տվեց նաեւ մեր մեղքերի ու մահվան մեջ ընկած բնությանը։ Այսօրը երկիրը երկինքը դարձավ, ներքին աշխարի բնակիչները դարձան երկակից վերին հոգեղեններին, այսօր վերին հրաբուն զորքեր նավետիս են տալիս երկրավորներին, որ Հիսուսի հարությամբ լուծարվեց մահկանացունների մահը։ Այսօր հարսին եկեղեցուն, որ նստել էր սկի մեջ, լուսեղենների լուսազգեստ հույլերը ավետիս են տալիս, որ նրա փեսան հարությունը առել և գալիս է եկեղեցուն իր փառքին պսակելու։ Այսօր զվարթունների դասերը խնդությամբ երևում են տրտմազգեստներին, առաքելով նրանց քարոզելու աշխարհին, որ հարություն առավ միշտ կենթանի եղողը, ըստ իր ճշմարիտ խոսքի։ Սա օր է նոր առարջության, որը ոչնչով չի զիջում այն օրվան, երբ երկիրն առարջագործվեց։ Եթե այն օրն աշխարհը ոչնչից ստեղծվեց, ապա այսօր մեղքերով եղծվածը վերստին արարվեց, առավել հրաշափառ, քան նախորդ անգամ։ Քանզի այս հրաշալի օրն ունի պատկերն այն մեծ միաշափաթի, երբ Տերը երկինքն ու երկիրը հաստատեց։ Այն աշխարհաստեղծ միաշապաթին հալածվեց զգալի խավարը եւ ծակեց մեծապայծառ լույսը, իսկ այս միաշապաթին հալածվեց անգիտության աղջամուղջը, որ ծավալվել էր երկրի վրա եւ ամենուր սփռվեց ճշմարիտ աստվածգիտության լույսը։ Քանզի ճշմարիտ լույսը ծակեց խավար գերեզմանում եւ լուսավորեց խավարում նստածներին, եթե ուրբաթ օրվա միջորեն նսեմացավ եւ զգալի խավարն ամենուր սփռվեց, ապա այսօր գիշերամիջին արթարության արեգակը գերեզմանից ծակելով անգիտության խավարը հալածեց եւ աստվածգիտության ճառագայթներն ամենուր ծավալեց։ Անցյալ օրը հարսը, այսինքն եկեղեցին, տխրելով իր փեսայի, այսինքն Քրիստոսի մահվան պատճառով նստել էր անմխիթար, եւ նրան սկակից էին բոլոր արարածները, լուսատուներն ու օթը խավարումով, երկիրը շարժվելով, վեմերը պատրվելով, վարագույրը կիսվելով։ Իսկ այսօր հարսը զարդարված պայծառ վայելչությամբ զվարճալի դեմքով դիմավորում է գերեզմանից ելնող փեսային, նրա հետ ուրախությամբ նստելով հարսանեկան առագաստում օրիորդներով հանդերձ, ինչպես հարսնության օրը, եւ բոլոր նրանք, ովքեր կծոր թիղանտխրությանը, այսօր հաղորդվում են ուրախությանն ու ցնծում, քանզի այժմ երկինքն ավելի պայծառ է, արեգակը ավելի բարձր, օդը ավելի մաքուր, հրեշտակներն ու կանայք ավետաբեր, գերեզմանները բացված են, մեռելները հարություն առած, իսկ առաքյալները լցված հանդիպման անասելի խնդությամբ, եւ գրեթե բոլոր երկրավորներն ու երկնավորները, բանականներն ու անբանները, իմանալիններն ու զգալիները զվարճանում են եւ ուրախության տոն են տոնում, ինչին եւ մենք ենք հանդիսակից, վայելելով անճառելի շնորհները, եւ Փառքերի Տերը անժամանակ Աստված, մահը ոտնատակ տալով, դժողքն ավերելով եւ նախաստեղծներին էլ ավելի հրաշափառ լույսերով զարդարելով, կատարեց աշխարհակեցուցիչ տնորինության խորհուրդը, ինչի համար առաքվել էր հոր ծոցից։ Հանդիպում հարուցյալ տիրոջ հետ։ Աշակերտները գնում են Գալիլեա, դեպի այն լեռը, ուր Հիսուս իրենց հետ ժամադրվել էր։ Գալիլեա ասելով պետք է հասկանալ ոչ թե այն գավառը, որը հեռու էր Երուսաղեմից 2-3 օրվա ճանապարհով, այլ Ձիթենյաց լեռան վրա գտնվող այն վայրը, որտեղից Տերը երկինք համբարձվեց։ Իսկ ժամադրվել ասելով այն է հայտնում, ինչ ինքշաբթի երեկոյան Տերն ասաց աշակերտներին. «Բայց իմ հարությունից հետո ձեզնից առաջ Գալիլեա պիտի գնամ»։ Այդ մասին նաև հրեշտակները յուղաբերների միջոցով հայտնեցին առաքյալներին, որպեսզի այնտեղ գնան և տեսնեն տիրոջը։ Աշակերտների հանդիպումը տիրոջ հետ եղավ նույն կիրակի օրը, երեկոյան, երբ Տերը հարություն առավ։ Նույն օրն աշակերտներից երկուսը գնացին մի գյուղ, որի անունն Էմավուս էր, և ճանապարհին նրանց հանդիպեց Հիսուս ու շատ բան պատմեց նրանց իր չարչարանքների մասին։ Եվ երբ սեղան նստեցին, Տերը վերցրեց հացը, օրհնեց, բեկանեց և տվեց նրանց, և նրանք կարծես քնից արթնանալով ճանաչեցին նրան, իսկ նա աներևութացավ։ Եվ նրանք անմիջապես վերադարձան Երուսաղեմ և 11 աշակերտներին գտան Գալիլեայում։ Նրանք եկան պատմելու 11-ին, որ Տերը հարություն առել և իրենք տեսել են նրան, և նա շատ բաներ է խոսել իրենց հետ, և հացը բեկանելու ժամանակ ճանաչել են տիրոջը։ Իսկ աշակերտները հաստատեցին, որ Տերը ճշմարտապես հարություն առել և երևացել Պետրոսին։ Տերը Պետրոսին հանդիպեց այն ժամանակ, երբ Պետրոսն ու Հովանեսը վերադառնում էին գերեզմանից։ Ինչպես գերեզման գնալիս Հովանեսն առաջ էր անցել Պետրոսից, այդպես էլ վերադարձի ճանապարհին եղավ, և Տերը ճանապարհին երևալով Պետրոսին սիրով ողջույն տվեց նրան, որպեսզի վերացնի այն տրտմությունը, որ նրան պատել էր ուրացության պատճառով։ Քրիստոսի հարության մասին։ Մարմնավոր հարությունը երկու կերպ է լինում՝ անկատար և կատարյալ։ Անկատար է, երբ հարությունից հետո դարձյալ մահանում են, ինչպես այն վեց հոգին, ովքեր հարություն առան մինչև Քրիստոսի հարությունը. Եղյան մի հոգու հարություն տվեց, Եղիսեն երկու հոգու, և երեք հոգու էլ Քրիստոս հարություն տվեց, բայց դրանք բոլորն էլ մահացան։ Իսկ եթե մեկը մի անգամ հարություն առնի եւ այլևս չմահանա, ապա դա կատարյալ հարություն է։ Այդպիսին է Քրիստոսի հարությունը եւ այդպիսին է լինելու համընդհանուր հարությունը։ Կատարյալ հարությունն այն է, երբ մեկը մահանում է մարմնով եւ ապա վերստին անմահություն է ստանում հավիտենական կյանքում։ Քրիստոսի հարությունը հաստատվում է Սուրբ Գրային վկայություններով։ Նախ մարգարեններն են վկայում երկրի վրա, վերջ տվին նրա կյանքին։ Տերը կամենում է մաքրել նրան վերքերից, ցույց տալ նրան լույս։ Եսային սա հարության մասին է ասում, նաև Դավիթն է սաղմոսում. «Մարմինն իմ կհանգստանա հույսով, քանզի ժողքում չես թողնի դու ինձ, և քո սրբին ապականություն տեսնել չես տա»։ Վկայություն երկրորդ։ Օրինակներով է հաստատվում, ինչպես Հովնանը գետի փորում 3 օր ու գիշեր մնաց եւ դուրս եկավ, այդպես էլ Քրիստոս մեռավ եւ 3 օր հետո հարություն առավ։ Դարձյալ Մովսեսը տեսավ, որ մորենին այրվում է եւ չի սպառվում, եւ դա խորհրդանշում է Քրիստոսի մարմինը, որը մեռած էր գերեզմանում, սակայն կենթանի էր, ինչը ցույց տվեցին նրա կողից բխած երկու վտակները՝ ջուրը եւ արյունը։ Վկայություն երրորդ։ Տերն ինքը վկայեց իր մասին ասելով. «Պետք է, որ ինքը Երուսաղեմ գնա, բազում չարչարանքներ կրի եւ անարգվի քահանայապետերից, օրենսգետներից, ժողովրդի ծերերից, սպանվի եւ երրորդ օրը հարություն առնի»։ Վկայություն 4-րդ։ Հաստատվում է հրեշտակների խոսքերով, երբ նրանք յուղաբեր կանանց ասացին. «Դուք Հիսուսին եք փնտրում, խաչված Նազովրեցուն, նա հարություն առավ, այստեղ չէ»։ Վկայություն 5-րդ։ Հաստատվում է կանանց վկայությամբ, ովքեր միաբան հարության լուրը տվեցին առաքյալներին։ Վկայություն 6-րդ։ Հաստատվում է գերեզմանը պահպանող զինվորների վկայությամբ, քահանաները զինվորներին արծաթ տալով իրենք էլ հաստատեցին հարությունը։ Վկայություն 7-րդ։ Հաստատվում է այն Սուրբ Մերելների կողմից, ովքեր Քրիստոսի հետ հարություն առան գերեզմաններից եւ մտան Սուրբ Քաղաքը։ Վկայություն 8-րդ։ Հաստատվում է կնքված գերեզմանով եւ պատանքներով։ Վկայություն 9-րդ։ Հաստատվում է ականատեսների վկայությամբ, ովքեր տեսան հարուցյալ Քրիստոսին մարմնավոր աչքերով։ Տերը հարության օրը երևաց կանանց, երբ նրանք վերադառնում էին գերեզմանից։ Երկրորդ՝ Մարիամ Մագդաղենացուն։ Տերը նախ կանանց երևաց, քանի որ մահաբեր գույժը կնոջ ձեռքով մտավ բնության մեջ։ Դրա համար էլ պետք էր, որ մարդկանց կյանքի փրկության ավետիսը նրանցով լիներ։ Երրորդ՝ երևաց Պետրոսին, ինչպես Ղուկասն է պատմում, եւ այս եղավ երկու պատճառով։ Մեկը, որպեսզի Պետրոսը չհուսահատվի ուրացության պատճառով, եւ երկրորդ՝ հայտնելու համար Աստվածային ողորմությունը մեղավորներին։ Չորրորդ՝ երևաց երկու աշակերտներին, ովքեր գնում էին Էմավուս, ինչպես պատմում է Ղուկասը։ Հինգերորդ՝ նույն երեկոյան փակ դռներով անցնելով երևաց բոլոր աշակերտներին, բացի Թովմասից, եւ դա կատարվեց կամ Գալիլեայում, իրենց հավաքատեղիում, կամ Վերնատանը։ Վկայություն 10-րդ եւ վերջապես Քրիստոսի հարությունը հաստատում է ինքը Քրիստոս, քանի որ հարությունից հետո նա կերավ ու խմեց, խոսեց աշակերտների հետ, առաքեց նրանց մկրտելու, օրհնեց նրանց ու նրանց առջև երկինք համբարձվեց։ Ժամին հարություն առավ Քրիստոս։ Քրիստոս հարություն առավ Կիրակի օրը, գիշերամիջին, որը հաստատվում է բազում վկայություններով։ Նախ Մատթեոսն է ասում. «Շաբաթ օրվա երեկոյան, երբ Կիրակին լուսանում էր, այսինքն գիշերվա սկզբի ու վաղճանի միջնամասում»։ երկրորդ Դավիթը Տիրոջ անունից սաղմոսում է. Կեսգիշերին ելնում էի գողություն մատուցելու քեզ։ Երրորդ Տերը գիշերամիջին ծնվեց կուսական արգանդից եւ նույն ժամին էլ հարություն առավ հույս գերեզմանից։ Չորրորդ Տերը գիշերամիջին ձերբակալվեց ու կապվեց եւ նույն ժամին էլ արձակվեց մահվան կապանքներից ու հարություն առավ։ 5-րդ Քրիստոսի հարությունը պատճառն ու նախորինակն է մեր հարության։ Քրիստոսի հարությունից հետո օրվա սկիզբը համարվեց կեսգիշերը, քանի որ հարությունից հետո խավարից դեպի լույս ենք գնում։ Այսօր Շամ մեռած մնաց Քրիստոս։ Վարդապետներն ասում են, որ Տերը 33 եւ կես ժամ մնաց դժոխքում, քանի որ Ուրբաթորն 9-րդ ժամին մեռավ եւ հոգով իջավ դժոխք, իսկ երեկոյան արևամուտին մարմին իջավ գերեզման։ Արդ շաբաթ գիշերը ցերեկվա հետ լինում է 24 ժամ, 6 ժամ էլ կիրակի օրը մինչև գիշերվա կեսը, ստացվում է 30 ժամ եւ 3.5 ժամ էլ Ուրբաթորը։ Ստացվում է 33 ու կես, այսինքն 33 ու կես տարի Տերը մարմնով քարոզեց մարմնավորներին և նույնքան ժամ էլ հոգով քարոզեց հոգիններին։ Իսկ մարմինը 30 ժամ մնաց գերեզմանում, քանի որ ինչպես 30 տարեկանում մկրտվեց և դուրս ելավ ջրից, նույնպես և մարմինը թաղումից 30 ժամ հետո հարություն առավ և դուրս ելավ գերեզմանից։ Եվ ինչպես Ադամը 30 տարեկան ստեղծվեց, այդպես էլ մենք համընդհանուր հարության ժամանակ 30-ամյա ենք հարություն առնելու։ Այսօր զատիկ մեզ են ման Քրիստոսի արասուկ տոնց ընծության նորոքյալ Այսպիսին է Քրիստոսի հարությունն ըստ հին և նոր կտակարանների, ամփոփելով այս պատկերն ենք ստանում։ Ահա գառն Աստծո, որ վերցնում է աշխարհի մեղքը։ Հովանես Մկրտչի այս մարգարեությունը, թե Հիսուս պիտի քանդեր մեղքի կապանքները, կանխատեսումն էր դժոխքի ու մահվան պարտության։ Քրիստոսի հարությամբ իրոք պարտվեցին դժոխքն ու մահը, որն աշխարհ էր մտել մեկ մարդու մեղքով։ Եվ ինչպես Ադամով բոլորը մեռնում են, նույնպես և Քրիստոսով ամենքը պիտի կենթանանան։ Աստվածորդին մեր մեղքերի համար մեռավ եւ իր սուրբ արյամբ սրբեց մեզ մեղքերից, որպեսզի նրա անունով հավիտենական կյանք ունենանք։ Ես եմ հարություն եւ կյանք, ով հավատում է ինձ, թեպետ եւ մեռնի, կապրի։ Փրկչի խաչելությամբ եւ հարությամբ հաստատվում է կյանքի եւ անմահության գաղափարը։ Բոլոր նրանք, ովքեր Քրիստոսին ընդունում են որպես իրենց Փրկիչ եւ Տեր, մի օր իրենք եւս պիտի հարություն առնեն նրա հետ հավիտենապես թագավորելու։ Քրիստոս ազատյա Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 15-ի թողարկումը Սուրբ գրքի հավաստումներով այն նվիրված էր Քրիստոսի հարության խորհրդին։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց, ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։